والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ذكر الأنبياء من العبادة وذكر الصالحين كفارة صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ تبارک و تعالی جل جلاله و عم نواله کی بے شمار حمد و ثنا توصیف تمجید تحلیل تکبیر مدحت ثنا ستائش کے بعد لا تعداد درود سید الوجود جان رحمت جان مراد حضرت احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ جن کو اللہ تعالی نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا. حمد و صلاۃ و سلام کے والے یہ ماہ سفر ہے, اس میں ہم اپنے جن کو لگا کہ عرفا فضلاء کاملین سے نگاہ ڈالتے ہیں, اس کے دامن میں بہت بڑی ہستیاں ماہ سفر سے ان کے وصال کی تواریخ متعلق ہیں. پانچ سفر مدینۃ الاولیاء شہر ملتان شریف کے غوث بہاوالحق زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کی اس کی تاریخ تھی. جب آپ شیخ شہاب الدین سہروردی بغدادی رضی اللہ عنہ کے حکم سے تبلیغ دین اسلام کے لیے ملتان شریف تشریف لائے مرشد کے حکم سے, تو ملتان کے اولیاء میں ایک پیالہ دودھ کا بھرا ہوا آپ کی خدمت میں پیش کیا. مقصد یہ تھا کہ ملتان پیروں سے پہلے پر ہے, آپ یہاں کیسے رہیں گے؟ تو آپ نے گلاب کا پھول اٹھایا اور دودھ کے پیالے کے رکھ کے پیالہ واپس کر دیا. سر میں جیسے دودھ کا پیالہ بھرا ہوا تھا گلاب اوپر سما دیا, میں بھی ملتان کے قلعہ کوہنے پہ گلاب کے پھول کی طرح چھا جاؤں گا. سلسلہ سہروردی آگے عظیم پیشوا ہے جن کا سیر صوبہ سندھ بھی کافی ہے, اور بغداد عراق تک عراقی بزرگ وہ بھی آپ کے مرید اور یہاں سے فیض پانے والے ہیں. تو وہ پانچ سفر کو ان کا سات سفر کو دیکھیں تو کونسے شریف کے غوث زمان خواجہ شاہ محمد سلیمان کونسوی رحمت اللہ علیہ کی مثال کی تاریخ ہے اور پھر آستانوں کی زیب و زینت وزیر چہرہ اور مخمور نگاہیں خواجہ نظام الدین کونسوی ان کا بھی مثال سات سفر کو بیس سفر پہ نگاہ ڈالیں تو متحدہ ہند کے عظیم پیشوا حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ بیس سفر ان کے عرس اور وصال کی تاریخ ہے. پچیس سفر پہ نگاہ ڈالیں تو آسمان تحقیق کے نیر اعظم اکیلا فرد ہو کے ہر باطل مذہب سے ٹکرانے والے قلم کے زور پہ حق کو ثابت کرنے والے توحید خداوندی کے دل دادا عشق رسول کے دریا میں غوطہ زن صحابہ کی عظمت کے محافظ اہل بیت کی عزت و عظمت کے نگہبان شان ولایت کے پاسبان مجدد دین ملت شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ تاریخ وصال پھر چھبیس سفر کو دیکھنے کو اس سرہند کے مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کے عرس کی تاریخ اور سیال شریف کے خواجہ شمس الدین سیالی جو گولہ شریف والوں کا بھی مرکز ہے ان کے وصال کی تاریخ. پھر انتیس سفر پہ نگاہ ڈالیں تو اسلام آباد کے پہلو راول پنڈی کے پاس وہ علم کا عظیم پہاڑ جنایت کے بادشاہ فتوحات مکیہ کے رہنے شیخ اکبر کے تصوف کے امین و وارث فاتح رفض و خروج و قادیان قبلہ سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے وصال کی تاریخ ہے. یہ برگزیدہ ہستیاں آسمانی ولایت کے چمکتے تارے یہ ماہ سفر میں ان کا انتقال ہوا ربیع الاول سے متصل ہے حضور کے میلاد والے مہینے سے متصل حضور کے وصال والے مہینے سے متصل ان حضرات کی تواریخ ہے. ہم ان کے آراس کیوں مناتے ہیں ان کی یادیں کیوں مناتے ہیں اللہ کے قرآن پہ عمل کرتے ہیں. فرماتا ہے وسط کے رہوں بے ایام اللہ میرے بندوں کو میرے دن یاد دلاؤ یوم اللہ مناؤ ایام اللہ مناؤ یوم رضا تو منائے، یوم مجدد منائے، یوم داتا منائے، مطلب تیرے ایام کیسے منائے؟ تو ولادت ستا، وفات ستا، تیرے ایام کون سے؟ فرمایا جو میرے پیارے اولیاء کے ایام ہیں وہی میرے ایام ہیں. مولا تیرے پیارے بھی بہت، ان کی زندگی کے دن بھی بہت. فرمایا قرآن غور سے پڑھو، میں اپنے پیارے بندوں کے تین دن چل رہا ہوں، وسلام علیہ یوم بولے گا، جس دن ان کی ولادت ہوئی میرا سلام، و یوم یموت جس دن ان کا وصال ہوا میرا سلام، و یوم یبعث حیا جس دن مزاروں سے اٹھیں گے میرا ان پہ سلام. تو ایک دن تو آنا ہے قیامت کے دن جب یہ حضرات مزاروں سے اٹھیں گے. دو دن آ چکے ہیں، ایام ولادت اور ایام وصال. تو لہذا ان کے لیے ایام منانا اللہ تعالی کے حکم پہ عمل کرنا. یہ سال کے بعد آپ کیوں مناتے ہیں؟ تو حضور یہ حدیث پہ آپ غور فرما لیں، شہداء احد حضور کے غلام صحابہ تھے، اللہ رات سے کلے ہو گئے، ہر سال کے سرے پہ حضور بنفس نفیس شہداء احد کی مداروں پہ حاضری دیتے تھے، یعنی سال کے بعد ان کی مداروں پہ حاضری دینا. میرے نبی نے خود اس کی بنیاد رکھی، یہ آراس کی مرکزی دلیل. اس کا لفظ عربی ہے، جب اللہ کا نیک اور پیارا بندہ مزار میں پہنچتا ہے تو وہ فرشتے جو سوال جواب کے لیے آتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں نم کا نوم متن عروس، نم کا نوم متن عروس، اے اللہ کے نیک بندے اس طرح سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے. دلہن کے بستر پر کوئی نہیں آ سکتا سوائے ایک، تو تیرے ہاں بھی کوئی نہیں آئے گا سوائے ایک کے، جس کو عشق و محبت میں تو ساری عمر گزارتا. اگر وہ موت نیست و نابود ہونے کا نام ہے تو فرشتے کیوں کہتے ہیں نام سو جاؤ؟ سوتا تو وہ ہے جس میں زندگی ہو، سو جاؤ اور دلہن کی طرح سو جاؤ. تو دلہن کو پہلی رات نیند تھوڑی آتی ہے، تو لیٹنے کو بھی سونا کہتے ہیں، یعنی تیری آنکھیں تو نہیں لگیں گی جس کی انتظار میں تو نے جان دی ہے کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے راستے، کہ الموت جسرن یوسر الحبیب الحبی، موت پل ہے، محب کو محبوب تک ملا دیتی ہے، عاشق رسول کو رسول تک ملا دیتی ہے، عارف دلہ کو رابطہ قرب خاص نصیب ہوتا ہے. تو لیٹنے کو بھی بعض حدیث میں نوم سے تعبیر کیا ہے، تو زندہ رہے گا کہ جاگتا، جس کے عشق میں تو نے زندگی گزاری گا. ابھی لے گیا وہ تشریف لانے والے ہیں، میری قبر کو بکہ نور بنائے، تو اسی عروس سے عرس. کچھ لوگ عرس سے لفظ عرس سے جی کتراتے ہیں، کہتے یوم مناؤ، ایک نئی بلا عرس کا لفظ سن لیا، کہ فتاوا رشیدیہ کی لاج رکھی گئی، کوئی طور سے جائز نہیں، کوئی سا بھی علاج جائز نہیں، اس میں لشمی کی ہیرا پھیری ہے، ورنہ اصل حدیث سے جو لفظ ثابت ہے وہ سور عروج کا ثابت ہے. تو میں تمام بزرگان دین کے واقعات تبرکن بھی نہیں بیان کر سکتا. تھوڑی تھوڑی بات غوث بہاولق ملتانی نے فرمایا, نقل کرنے والے شیخ عبدالحق محدث سے دے لیے, کتاب کا نام اخبار الاخیار ہے. تو وہ غوث بہاولق زکریہ ملتانی کے حالات لکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا, سلامت جسد کی قلت تام, جسم کی سلامتی تھوڑی غذا کھانے میں ہے, غذا تھوڑی کھاؤ جسم تندرست رہے, اور سلامت روح ہے کی ترک لاسان, روح کی سلامتی اس میں کہ گناہ چھوڑ دو, اللہ رسول کی بے فرمانی نہ کرو, بس سلامت ایمان کی کثرت صلوات و سلام علی سید الانام, ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو میرے آقا کا صلوات و سلام زیادہ کرو, خاتم ایمان پہ ہوگا. ایمان کی سلامتی اس لیے یہ تبرکن غوث بہاولق ملتانی زکریہ کی برتی ہے. ان کرامات کے ثبوت کے لیے فقیر کے سینے میں قرآن و حدیث کے دلائل بہت ہیں, لیکن یہ سب ماننے والے بیٹھے ہیں. حضور شاہ سلیمان قوسی رحمت اللہ علیہ تصوف کی کتاب پڑھا رہے تھے, بڑے بڑے سینئر عارف شاگرد بیٹھے تھے, دہلی کے سید زاہد شاہ صاحب بھی بیٹھے تھے جو آپ کے مرید اور خلیفہ بھی ہوں گے. تو آپ نے پڑھاتے پڑھاتے ہاتھ لمبا کیا, جو چل رہا تین مرتبہ, پھر وہ ہاتھ واپس آئے تو پانی سے بھیگا ہوا تھا, آستین سے قطرے پانی کی گر گئے. سید زاہد شاہ صاحب نے فرمایا, عرض کی, اے میرے مرشد کریم, یہ آپ کا ہاتھ کہاں گیا؟ فرمایا, میرے مرید ڈیرا اسماعیل خان سے کشتی آلو عیال سمیت آ رہے تھے دریائے سندھ میں, اس میں طغیانی آئی, وہ غرق ہونے والے تھے. حضور کے فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت کے لوگوں تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو میری امت کے اولیاء کو مدد کے لیے پکارو. میرے نبی کا حکم, دوسرے فریق کے مرکزی سبائینہ مرکزی کی حاجی امداد اللہ بھی فیصلہ ہفتے مسئلہ کے اندر کلیات امدادیہ مطلوع دیوبند میں اس کو مانتے ہوں گے, یہ حدیث بار حق ہے کہ مشکل کے وقت اللہ کے اولیاء سے پکارو مدد کے لیے, وہ مدد کرواتے ہیں. تو انہوں نے مجھ سے مدد مانگی کہ اے مرشد شاہ محمد سلیمان وقت مدد اس, تو میں نے ان کی آواز توفے شریف میں سنی اور پھر میں نے فوراً ہاتھ بڑھایا اور کشتی کو غرق ہونے سے بچایا. ہم کہیں تو لوگ کہتے ہیں عجیب بات ہے, اگر وہ لوگ لکھیں کہ حاجی امداد اللہ ہمارے پیے جو تھے وہ سمندر میں جہاز کے غرق ہونے کو بھی بچا لیا, کیا تمہارے پیر کا ہاتھ سمندر تک پہنچ سکتا ہے تو ہمارے پیروں کا دریا سن تک بھی نہیں پہنچ سکتا. الحمدللہ یہ توسے شریف کی حاضری ہو گئی. پھر داتا گنج بس بڑے اختصار و جامعیت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, یہ ذکر ان کا کیوں کر رہا ہوں, گرچہ من ناپاک ہست میں ناپاک ہوں, دل بپا کا بس پاکوں کو دل دیا ہے, ان کے عقیدت مند ہے. تو ہو سکتا ہے اسی محبت کی وجہ سے یقیناً میں نبی کا فرمان صحیح بخاری میں ہے, جو گناہگار اولیاء سے محبت کرے قیامت کے دن وہ اولیاء کے ساتھ رہے گا. اگر کہ عمل میں کوتاہی ہے، بزرگوں کی محبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی تھی، ان سے عداوت ہو تو خدا جنگ کرنے کے لیے تیار ہے، کتا بھی ان سے پیار کرے وہ بھی جنت میں جائے۔ قرآن پاک سورت دیکھا، آپ خود غور فرمائیں کہ کتا ناپاک جانور وہ بھی اولیاء کا چہرہ تکے، ان کی صحبت میں آ جائے، محبت میں ان کے ساتھ رہے، ان سے پیار کرے، جس کے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے نہ روزہ ہے نہ حج ہے نہ زکات ہے، کتا ہے، مگر اولیاء کی محبت سے قرآن کہتا ہے، تفاسیر دور ہے، کتا بھی بحث میں جاتا ہے، کچھ سنی مسلمان اولیاء سے پیار کرنے والے ان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو حضور کا جو فرمائے احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، اولیاء سے محبت کرتا ہوں، میں خود اللہ کا نیک بندہ نہیں ہو سکتا ان کی محبت کی وجہ سے، اللہ میرے بھی صلاح فرما دے۔ اس وقت بھی ایک بہت بڑے سنی محدث ہیں حرم شریف میں چھپے ہوئے بیٹھے ہیں، نہروں کی تقدیر سے خاموش بیٹھے ہیں، عقیدہ بڑا کھڑا ہے، وہ میرے روحانی دوست پیشوا بزرگ اور مکہ مکرمہ کے کتب سے، جیسے ان کو فیض ملا تھا مجھے بھی ملا، کتب مکہ سے بھی کتب مدینہ سے، اس وقت مسلم شریف پڑھا پڑا، میں نام نہیں ظاہر کر سکا، تمہیں وہاں زندگی گزار ہوا، کہ جب میں ان سے یہ کہتا ہوں تو رب سال واسط میں ہوں فلو اب یہ مجھے جواب دیتے ہیں، تو ہب سال ہی نا وغن تمن ہوں، تو سوال ہی سے محبت کرتے تو خود سوال ہے، نیک بخت ہی محبت کرتے ہیں اولیاء سے، بد بخت نہیں کرتے، فوراً مشرے کو یوں تبدیل کر کے جواب دیتے ہیں، تو اللہ پاکوں کی محبت نصیب ہے۔ بیس سفر لاہور چلے، فلیٹ کا خرچہ بھی نہ ہو، حاضری بھی ہو جائے، تو سر داتا صاحب کشف المعجوب میں لکھتے ہیں کہ میں لاہور سے چلا پیدل کا سفر، اولیاء اللہ کی مزارات پہ حاضری بیٹا گیا فیض لیتا، تو مزاروں سے فیض ملتا ہے، یہ کشف المعجوب میں داتا صاحب نے کر دیا، وہ چوتھی صدی ہجری کے بزرگ ہیں، آج پندرہویں ہے، چوتھی صدی ہجری کے، کہتے فیض لیتے لیتے ملک شام تک میں پہنچا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی معزز بارگاہ قصور سن کے بارگاہ میں کلام پڑھ کے بخشتا قرآن مجید پڑھتے، پھر ان کے قدموں کی طرف لیٹ جاتے، آنکھ کھلتی تھی گھر قرآن پڑھتے ان کو بخش بخش، پھر قدموں کی طرف لیٹ جاتے۔ ایک دن دادا صاحب کہتے ہیں میں لیٹا، میری قسمت جاگ اٹھی، میں نے اپنے آپ کو بیت اللہ شریف کے دروازے کے سامنے صفا مروہ کے درمیان سے حضور کے میلاد والے مکان سے میں اندر داخل ہوا، ادھر زمزم تھا، سامنے مقام ابراہیم، اور بیت اللہ شریف کے دروازے سے میرے پیارے آقا محبوب کریم تشریف لا رہے تھے، بیت اللہ کی زیارت بھی ہوئی، رسول اللہ کی زیارت بھی، اور حضور کی بغل میں ایک بزرگ تھے، بڑے ادب سے کر رہے تھے، حضور نے ان کے کاندھے پہ سیدھا ہاتھ رکھا ہوا ہے، وہ حضور کی بغل میں چل رہے ہیں۔ داتا علی اجمیری لکھتے ہیں کشف المحجوب میں، میں سوچنے لگا یہ کون خوش قسمت ہوں ان کے کاندھے پہ امام الانبیاء نے ہاتھ رکھا ہوا، حضور کی بغل میں چلے، بڑے خوش قسمت ہیں، پتہ نہیں کون ہے۔ جب میں یہ سوچنے لگا آقا کے قریب پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم. اب ذائقہ کے خاص سے لفظ یہ ہیں, اب تو کیسل محاذر کو اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے, کئی تعلیم ہے, اصل فارسی ہے. فرماتے در پائے ہے استادم, میں حضور کے قدموں سے گر گیا بوسہ دینے کے لیے, چومنے کے لیے, صلوات و سلام کا نذرانہ پیش کیا, حضور نے مجھے اٹھایا. سب نے علی حجویری داتا گنج بخش فرمایا, کیا دل میں یہی سوچ رہے تھے یہ کون ہے؟ آج کی حضور دل کا راز جانتے بھی ہو پھر پوچھتے بھی ہو. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے, میرے تمہارے کا نبی فرماتا مجھے اللہ کی قسم, تمہارے رسوم مجھ پہ مخفی نہیں, تمہارے سجد مجھ پہ چھپے ہوئے نہیں, تمہارے دل کی حالت کیفیت آج بھی مجھ سے مخفی نہیں. قیامت تک ہر انسان کے دل کی حالت کو بھی جانتا, اخلاص و نصاب کو جانتا. کوئی پردہ آ گیا جس سے وہ ترقی نہیں کر رہا اللہ کی بارگاہ میں, وہ حجاب ہی جانتا ہوں جس کی وجہ سے وہ رک گیا. سب کچھ میرے لیے واضح. تو داتا صاحب نے کہا حضور آپ دل کی بات جانتے نہیں تھے, پوچھتے ہیں, یہی سوچ رہا تھا کہ کون سی خوش قسمت. سنیے نبی پاک کا جواب سے, فرمایا ای امام تس و ای امام دیار تس, ای امام اعظم ابو حنیفہ, یہ علی حجویری یہ تیرے امام ہیں, تیرے پورے ملک ہند کے مسلمانوں کے امام ہیں, ان کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے. یہ میری بغل میں رہتے ہیں, جو بھی فتویٰ دیتے ہیں میرے منہ سے سن کے, یہ میرے قرب اخلاص میں رہتے ہیں. پھر اسی کشف المحجوب میں داتا صاحب لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا اگر ہم آپ کو ملنا چاہیں یا رسول اللہ کہاں ملیں, این اصل و آپ کو کہاں پاؤں. سمجھ ان دا علم ابی حنیفہ, مجھے پانا چاہتے تو ابو حنیفہ کے علم میں مجھے پاؤ. تو ہمارے لیے ہمارا امام ہمارے نبی نے منتخب کیا, جو سارے مجتہدین کے بھی امام ہیں اور سب محدثین کے بھی امام ہیں اور حضور کے زمانے کے بہت قریب ہے. تو حنفیت پہ ہمیں ناز ہے کہ ہمارا امام نبی کی بغل میں چلتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لاہور کی حاضری ہوگی, آگے بریلی ہی چلتے ہیں, ابھی چلتے ہیں بریلی سے, لیکن پہلے سرحندہ تھا شیخ احمد سرحندی مجھے نقصانی مکتوبات شروع میں لکھتے ہیں, بارہا مجھے حضور کی زیارت کئی دفعہ, بلکہ جہاں میں سجدہ کرتا رہا اس جان نماز کے ٹکڑے کو میرے مریض نے سر پہ رکھا تو ایک رات میں کئی دفعہ حضور کی زیارت. جہاں میں ماتھا رکھ کے پڑھتا رہا سبحان رب العالی, تو مرید نے کہا یہ ٹکڑا مجھے دے دو, جہاں تین سجدہ کرتا ہے رب کو تسبیح پڑھی ہے اس کے گرد بڑا ایک طرف اس جان مار کے ٹکڑے کی برکت دیکھتے, جب آنکھ لگتی حضور مل جاتی, پھر آنکھ کھلتی پھر آنکھ ملتی, پھر زیارت ہوتی ایک رات میں کئی دفعہ. جن کے مرید ایسے ہیں وہ مجدد الثانی کا چلتے ہیں, مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے حضور کی زیارت ہوئی سب, اللہ ہم سب کو نصیب کر بار بار نصیب کر, اور حضور کے دیدار میں موت آئے, حضور کے دیدار میں جان نکل گئی. اب نظر کی تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی, تم سامنے آ بیٹھو دم نکلے بار سامنے, دم آخر نمائی جلوہ دیدار جانی کہ لطفے تو ہنی امیدوار ہم یا رسول, آپ کے لطف و کرم سے یہ بھیک مانگتی ہیں ہم نالائق صحیح، روح سیاہ صحیح، گناہگار صحیح، مگر آپ کے نام لیوا ہے، آپ سے عقیدت رکھتے ہیں کہ لطف نظر کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، مرنا ہے، مرنے میں لطف ہو جائے گا، سامنے آپ ہوں، ہماری نظر ہو آپ کا چہرہ انور ہو، ہمارے لب ہوں آپ کے قدم ہوں، ہماری زبان ہو آپ کا کلمہ، پھر کوئی قربانی جان کر ایسی موت اللہ نصیب ہوئی، حضور کے دیدار میں جان کر خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان کو صدقہ انفاق بزرگ مجدد الثانی شیخ مسرتی مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں، ایک بار مجھے حضور کی درد تو اس طرح سر ادھر سے سلام پیش کرتا ہوں تو حضور یوں یوں کر دیتا، ادھر سے سلام پیش کرتا ہوں تو آکا یوں پھر، ادھر سے آتا ہوں تو یوں پھر، میں کہتا ہوں کبھی ایسی بات نہیں پتنی، اب کیا غلطی ہوگی، تو میں رو کے حرکت ہوں، آپ نے منہ پھیرا میرا تو کچھ نہیں بچے، آپ میری غلطی کی نشان دہی کرے میں توبہ کرتا ہوں، تو حضور نے فرمایا تو ہر رات نیاز دیتا ہے ختم دلاتا ہے، میری بارگاہ میں کلام و تام کا سزا بخشتا ہے، اور تو میری گھر والی عائشہ کا نام نہیں لے، تجھے پتا نہیں من تام در خانہ عائشہ میں پھر، تجھے حدیث یاد نہیں، میں دنیا کے اندر بھی تام کھاتا تھا تو مدینے والے انتظار کرتے تھے کہ سید عائشہ کی باری کب آئے گی، اس دن وہ تحفے بھیجتے تھے، میں دنیا میں بھی ان کے گھر کام کھاتا تھا، اب روضے میں بھی انہیں کے حجرے میں ہوں، ابھی مجھے کوئی کام بخشنا چاہے، میری گھر والی کو شامل کرے تو قبول کروں گا ورنہ نہیں، میں کہوں حضور میری توبہ آئوں گا، جب بھی ختم دلاؤں گا آپ کی پیاری گھر والی کو ختم ہے شامل، یہ سرحند شریف کی حاضری بھی ہوگی، خواجہ شمس الدین سے حاضری کی حاضری بھی ہو جائے سیال سے، جون جولا کے مہینے میں پہلے زمانے بہت گیا، اب تو بارشیں رک گئی، پانی بھی نیچے جا رہا ہے، قسمت بڑی پریانی ہوتی تھی دریائے سندھ میں، چودہ پندرہ میل تک سارا پانی پانی ہوتا، پہنچے شریف مرشد کے لنگر میں، کچھ دانے پیش کرنے تھے، چاول پیش کرنے تھے، پر میں ملا کا کیا انتظار کرتے ہو، شریف کو ساتھ دو ویسی لے لو، دریا کے اوپر چلتے جاؤ، خیر سلامتی سے سیاح سے پہنچ جاؤ، کشتی کے محتاج میں رہے اور وہاں پہنچا دو، یہ سیال سے کملا سید پیر میرے لیے اشارہ مطلب سید ہے، ان سے پوچھا گیا آپ کا شجرہ نصب کیا ہے، پر میں مہر علی بیٹا سیال کا، تو مرشد قوم کے سیال ہیں، سیال بیٹا پٹھان کا، کیونکہ شاہ سلیمان قاسمی قوم کے پٹھان کا، اور وہ بیٹا کملا علم مہاروی جو ہے وہ ان کی قوم بتا رہا ہوں، میرے لیے بیٹا سیال کا، سیال بیٹا پٹھان کا، پٹھان بیٹا کھرل کا، وہ سید والا نصب نہیں بتایا، جس سے خیر ملا انہوں کو اپنا روحانی باپ بنا کے سنت پیش کر، ہمارے اچھری مدینہ الاولیاء میں ہر گلی کوچے میں اولیاء کی مزاریں ہیں، اچ متبرک گیلانی سادات کا بھی مرکز ہے، بخاری سادات کا بھی مرکز ہے، وہاں ان کی ہڈیوں سے بھی آوازیں آتی ہیں کہ ہم بھی کسی زمانے میں تھے، ذرا دیکھ کے چلو ہماری ہڈیوں کے قدم نہ رکھو، کیا ہوا ہے سارت تک پہنچ گئے، مگر رگ و ریشم عشق رسول تو موجود ہے، جان نکلی ہے عشق رسول تو نہیں نکلی، تو سید ولایت سنوشی بخاری فرماتے ہیں سید سیادت دار نشہ، اے سید سید والا نشہ اتار ہوا، کہ میں سید ہوں. بے محض دل سے تو بھلا دل سے یہ بھلا گیا تھی سب فرید الدین کا خواجہ غلام فرید کا کتا بن گیا کوٹ میٹھا والی سرکار. دیکھ محبوب ملتا یا نہیں ملتا. بابا بلے شاہ صاحب سید انہیں سب ارائی ہیں مرشد ان کہتے جو مجھے سید کہے جہنم میں جائے جو مجھے ارائی کہے وہ جنت میں جائے. وہ مرشد کی قوم سے اتنا پیار جو مجھے ارائی کہے جو میرے مرشد کی قوم وہ جنت میں جائے ٹکر لے رہے. ترائے قوم آ فخر تم کی تین قومیں فخر سے برباد ہو سید ملا مصر یہ سید بھی مسلمانوں کی قوم ہے موا یہ مولانا جو فخر کرے اور مصر بھی ہندو کی قوم ہے یہ فخر سے برباد نیاز قواد آج بھی سب کچھ ملے جس کہیں کے پھل پھول نہ ہو وہ اوپر کوٹتی ایسا بیٹھا جس میں زیادہ عام ہوں زیادہ چموں مارتا لگے ہوں اس کو جھکی ہوں جو جھکا ہوا وہ پھلوں سے تر ہے جو اونچے کیلے اس میں پانی نہیں چلتا جو نیچے والی زمین ہے فوراً وہاں پانی جاتا تو جہاں دیو نے توازو آتی ہے وہ آرامت کا پانی جلدی آتا ہے جہاں فخر تکبر ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. اللہ نیاز مندی تکبر نصیب کرے گا. 29 سفر والے کبرا تیر میرا نشا سے گوڑے شریف والے آپ کا مرید تھا غلام رسول سکری دن پولیس سیالکوٹ کے رہنے والا حکومت سے برطانیہ کا ملازم سکھوں کی بڑی مالش کی امرتسر والے وہ ان کے دشمن یہ غلام رسول رات کو گھر میں سوئے اس کے کاتے میں حملہ کر یہ سکھ قوم کا دشمن خود سویا مرشد قبلہ پیر میری شاہ سے پہنچے میں غلام رسول سکھ تیرے قتل کرنے کا پروگرام بنا چکے ہیں کسی غسل خانے میں نہ چھو لیٹری میں جاؤ تیرے گھر میں جو درخت ہے درخت کے اوپر چڑھ وہ سارے کمرے تلاش کر کے کھائے وہ کھا کے واپس لوٹ جائیں گے تیری جان بچ جائے. مرشد کامل بیٹھتے کہاں ہیں اور سنبھالتے کہاں ہیں دس کے پیر از غائبہ کوتا ہمیشہ قبضہ دل قبضہ اللہ نے پشاور کے رہنے والے ایک شیخ تاجر محمد ایوب شیخی پیر میری شاہ صاحب کے مریض تھے وہ ایران میں سفر کر رہے ہیں بس اور اونگ رہے ہیں تو پیر میری شاہ صاحب پہنچے فرمایا محمد ایوب شیخی نیند نہ کر آنکھ ڈرائیور سے کو بریک لگا اگر یہاں بریک نہ لگی بس گڑے میں جائے گی سب ختم ہو جاؤ آنکھوں بھی ڈرائیور سے کر وہاں بریک نہ لگتی بس گڑے میں چلی جائے ان کی آنکھوں کے خدا کا نور آ جائے. یہ تبرکن کئی بزرگوں کا ذکر کیا ہے مولا ہم نہ بیٹھے وہ تو لائے ان کا صدقہ بھیک بخشش کی بھیک دے دی ان کے ساتھ انہیں بھی شامل کر دیا. یہ کرامات ہیں کرامات سے بڑھ کے استقامت الاستقامت تو فوق الکرم استقامت الشریعت المطہرہ فرائض کی پابندی واجبات کی پابندی سنتوں کی پابندی مستحبات کی پابندی ہوگی یہ کرامت سے بہتر استقامت بڑی چیز ہے. ان میں سے صاحب کرامت صاحب استقامت آسمان تحتی کا حمالیہ معانی قرآن میں ترجمان القرآن سن حدیث میں امام یحییٰ بن قطان میدان فقہ میں وقت کے امام ابو حنیفہ نعمان نعت گوئی میں مظہر حسان امام محمد رضا خان جو ہر فن مولا ہے، 55 علوم ہر وقت ان کی زبان کے لوگ کرے تھے، 13 سال کی عمر میں تمام علوم سے فراغت کی، 55 حصے حضور کی زیارت کرنے والے، ایک ہی سرکے میں سے چھوٹے بچے، پھر میں مہاراجا شریف کے پیروں کو میں نے دیکھا، بیت کے دروازے پہ کھڑے ہیں، پھر میں احمد رضا اندر چلا جا بائش میں حضور کی زیارت، تو میں بائش کے باغ میں گیا تو حضور بھی بچپن میں تھے، کیونکہ میں بچہ تھا، مجھے مانوس کرنا چاہتے تھے، تو سیدہ آمنہ طیبہ کی گود میں حضور لیتے ہوئے تھے، جب مجھے آتے دیکھا فرمایا اما آمنہ دیکھ یہ میرا احمد رضا جن کو حضور اپنا بنا لیا، ان کا مقدر کتنا، مختصر عمر کی ایک عربی لباس میں ملبوس آیا بریلی شریف دروازے کے باہر کھڑے تھے، انہوں نے عربی بولی تو آپ نے بچپن میں فصیح عربی سے جواب دیا، یہ پڑھائی سے نہیں آتا، یہ کسی کی نگاہ سے آتا، کئی علوم ایسے ایسے اعلیٰ وقت کسی استاد سے نہیں کرتا، وہ سرکار دو عالم سے کرتا، بلا واسطہ حضور سے آتا، بارہا حضور کی زیارت کی، تفسیر میں دیکھیں تنگ میں دیکھیں تو کوئی ان کا مد مقابل نظر نہیں آتا، چند نمونے پیش کرتا ہوں، سن حدیث میں دیکھے، الحاد القاف دیکھے، منیر العین دیکھے، الفضل الموہ بھی آپ کی کتاب دیکھے، حاجت البحرین دیکھے، ان کتابوں کو آپ یاد کریں، بڑے سے بڑا عرب و عجم کا محدث اعظم ہو آپ سے بات نہیں کرتے، میاں نبی دہلوی غیر مقلد سے مواخذہ کیا، پر میں میاں صاحب آپ نے حدیث کو اڑانے کی کوشش کی ہے جسے حنفیہ ثابت ہو رہی ہے، آپ کو ہوش بھی نہیں تھے، آپ نے صحابی کو ایک عام راوی سمجھ کے جرا نقل کر دیا، تجھے تو یہ بھی پتہ نہیں یہ صحابی ہے یا تابعی ہے، تو کہتا میں حدیث کا بڑا ماہر ہوں، تو میاں نظیر دہلوی کا دماغ کو ٹکرا دیا، ان کی غلطیاں پڑ گئیں، اور امام بخاری تھوڑی ہستی نہیں، جب اعلیٰ حضرت کی جولانی آتی ہے تو کہتے ہیں امام بخاری صاحب میرے امام اور مقام بہت اونچا، اب طالب سن پڑھنے والے جانتے ہیں کہ نسخہ کس باب سے مناس کس باب سے، نسخہ نون سواد سواد ملاس ہے، مناس اجلس ہے، امام بخاری رحمت اللہ جیسے جلیل قدر کو صحیح بخاری نے یہ سر کی غلطی ہو گئی، نسخہ اور مناس کو ایک ہی بات قرار دیا، حالانکہ ایک مضاف ہے ایک اجلس ہے، جو مضاف اجلے کی تمیز نہیں کر سکتا وہ امام حنیفہ کے اتحاد کا کیسے بن سکتا، یہ ہے مواخذ امام احمد رضا، ان کا احترام بھی کرتے ہیں، کہیں تپسو میں بچہ ہوں آپ بزرگ ہیں تو بچہ کچھ حجت کرائے ذرا دیکھیں تمہاری تحقیق زیادہ یا احمد رضا کی بات کرنا چاہتا، یہ عربی میں آ جاتے تھے آن سطح سے نکل کے عربی میں گفتگو کرتے تھے کہ دنیا دیکھ لے کہ احمد رضا کی تحقیق ہے، قوت حافظہ کتنا بادشاہ ہے کہ کسی نے آپ کو حافظ نہیں کیا. حالانکہ قرآن یاد نہیں کیا تھا, حدیث یاد آئی, جو کسی کی غلط تعریف گئے مصیبت اس میں نہ ہو تو غلط تعریف کرنے والا کو سزا ہوگی. تمہیں قرآن میں یاد نہ کروں سنی سزا پائے. کیوں رہو میں قرآن یاد کروں گا کہ میرے سنی بھائیوں کو سزا نہ ہو. کیا جذبہ ہے؟ ایک قربانی اپنی طرف سے کرتے تھے, ایک حضور کی طرف سے, ایک سنی بھائیوں کی طرف سے, کہ نہ دا غریب نہ کر سکے تو سنی بھائیوں کی طرف میں امام رضا قربانی کر سکتا. اتنا ہمدردی ہے آل حق کا. تو آپ نے کا وقت ختم نمیسی میں خرچ ہوتا ہے, عشاء کی اذان ہوتی ہے, تیاری ہوتی ہے, کچھ وقفہ ہوتے جماعت میں 15-20 منٹ, اسی وقت میں قرآن نہ یاد کر. عشاء کی اذان ہوئی ہے, وہ کلمات کو حرام کرتا تھے, دعا مانگتے تھے, پھر قرآن کا ایک پارا یاد کر لیتے تھے عشاء کی تکبیر سے پہلے, پھر رات کو تراویح میں سنا دیتے. ایسی 30 راتیں گزری تو قرآن سے مکمل حافظ بن گئے. سادت بزور بازوں میں تانا بخشت خدا ہے بخشت. کسی صفات کے مرید کے ہاں گئے بمبئی وغیرہ کے علاقے, ایک مولانا کے پاس 1000 صفحے کا فتاوا. اب مولانا میں ختم نویسی کا کام کرتا ہوں, میرے کتب خانے میں یہ فتاوا نہیں, آپ مجھے دے دو. کہ جی میں تو کام ہوں, آپ تو باہر العلوم ہیں, تو آپ لے جائیں. وہ رات شام کی گاڑی سے جانا تھا بریلی سے, کسی اور مرید میں روک لو, رات کو فتاوا پڑھتے ہیں, جب صبح کی گاڑی سے جانا ہوں. اور مولانا آئے اسٹیشن پہ کہ اعلیٰ حضرت کو رخصت کر, شام کی گاڑی سے تو نہیں جا سکتے, پر مولانا آپ کا فتاوا پڑھ رہے. حضور ایک آزاد سب میں تو دل سے بھی آتا لے گئے, تو میں سارا 1000 صفحے کی کتاب میں نظر پڑھ لوں. حضور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا مرد کے دم تک اس کا مضمون میرے دل سے نہیں جائے گا. اور 50 سال تک کتاب تمہارے کو تو وہاں نہیں ہوگی, حوالے بھی دوں گا, صفحے بھی بتاؤں گا, ستر بھی بتاؤں گا, عبارت بھی لکھ دوں گا. سعادت بزور بازو میں تان بخشت خدا بخشو قوت حافظہ کے یہ بات تقوی طہارت کے طے پر بیمار ہو گئے لوگوں نے کہا چیک کریں, آپ دیکھو سیدھا قدم مسجد پہلے لاتے ہیں یا الٹا. دو آدمیوں کے سہارے کو سنت کے مطابق نماز و جماعت ادا کرنے کے لیے اس حالت میں لے جانے والے الٹا قدم لے جا رہے تھے. نہیں نہیں, نبی کی سنت کی خلاف ورزی جب سے نہ کرو. کیا ہوا؟ کمزور ہو گیا. پہلے سیدھا کہوں تاکہ حضور کی سنت سنت کو